شب بخیر کوچولو، شب بخیر عزیزای دلبندم. به نام خدای مهربون، به نام خالق بهار، به نام آفریننده شکوفه های قشنگ، به نام خالق گلهای زیبا که شما باشین. روی ماهتون رو میبوسم. بهارتون مبارک، عیدتون مبارک. بچه کی من شما رو ببینم ها؟ بعد بیام به خونه های شما روی ماهتون رو ببوسم، ازتون عیدی بگیرم. نه بهتون عیدی بدم جیگر طلا. امشب میخواییم بریم به یه خونه روستایی. بچه خونه های روستایی خیلی قشنگه، دیواراش کاهگلیه، سقفاش کاهگلیه، اصلا یه حال و احوالی داره، نمیدونین چقدر انرژی های خوب توشه. ایشالا با هم میریم باشه؟ خیلی خوب. نگاه قشنگ اسم قصه امشبمونه. یه خونه قشنگ روستایی بود، کنار یه رودخونه پر آب، نزدیک یه باغ بزرگ، رو به روی یه کوه بلند. شب که می شد پسرای قصه ما پوریا و پویا بله تو اون خونه می خوابیدن، توی اتاق کوچولو که یه پنجره داشت که رو به باغ باز می شد. بچه ها می تونستن از اونجا آسمون رو هم ببینن. اون شبم بچه ها مثل همیشه رخت خوابشون رو پهن کردن، مسواک زدن، به بزرگترهای مهربونشون شب بخیر گفتن و دراز کشیدن تو رخت خوابشون. پنجره چوبی که دو لنگه داشت و چهار تا شیشه کوچیک بسته بود. بچه هم داشتن میخوابیدن که صدای شنیدن. خوب گوش کردن. صدای باد بود که پشت پنجره داشت میوزید. پوریا گفت چه خوب که پنجره هست، نمیذاره سوز باد بیاد تو خونه، اینجوری سردمون نمیشه. پویا گفت راست میگی، تازه وقتی هم که گرممون میشه میتونیم بازش کنیم تا باد خنک بیاد توی اتاق. پوریا گفت به شیشه های پنجره نگاه کن، انگار چشمایی پنجره است. راستی اگه گفتی پنجره چی میبینه؟ پویا گفت الان که شبه، پنجره داره تو آسمون ماه و ستاره ها رو میبینه، ابرم تو آسمونه، اونا رو هم میبینه. پوریا گفت دقت کن، الان پنجره اتاقمون درختای باغ و دیوارهاشو میبینه، همه پرنده ها و حیوانای توی باغ رو هم میبینه. پویا گفت الان که شبه، هوا تاریکه، چجوری میتونه اونا رو ببینه؟ داداش پوریا گفت راست میگی، دقت نکرده بودم. فردا که صبح شد و خورشید خانم در اومد و همه جا روشن شد، پنجره خیلی چیزا میبینه. پویا گفت روز که بیاد پنجره درخت ها رو میبینه، پرنده ها رو میبینه، شکوفه ها و گل های بهاری رو میبینه، آدم ها رو میبینه و هر چیزی که دور و برمون هست رو میبینه. پوریا گفت چه جالب، پنجره میتونه با چشمای قشنگش توی خونه رو هم ببینه. پویا گفت ماشین منو میبینه. پوریا گفت توپ من رو هم میبینه. پویا گفت تو فکر میکنی پنجره کدومشونو بیشتر دوست داره، ماشین یا توپ؟ پوریا خندید و گفت ماشین، چون ماشین هیچ وقت به شیشه های پنجره نمیخوره، اونا رو نمیشکنه. اما اگه ما بچه ها موقع توپ بازی احتیاط نکنیم، ممکنه توپ به شیشه بخوره و شیشه رو بشکنه. بعد هر دو با هم خندیدن. پویا و پوریا حالا دیگه خوابشون گرفته بود. هنوز صدای باد از پشت پنجره می اومد. پنجره داشت به آسمون نگاه می کرد. آسمونی که تو اون شب قشنگ پر بود از ستاره هایی که داشتن به آدمای روی زمین چشمک می زدن. به آسمونی که یه ماه قشنگ داشت که توش می درخشید و چند تا تکه ابر گوش و کنارش نشسته بودن. پوریا و پویا چشمای قشنگشون رو بستن و آروم آروم خوابیدن. اونا تا صبح خوابهای رنگی و قشنگ دیدن، درست مثل پنجره که چیزای قشنگ میدید. خب عزیزای دلبندم، قصه قشنگی بود نه؟ پس پنجره خونه میتونه خیلی چیزای قشنگ ببینه. خب فکر میکنیم پنجره اتاق شما چی میبینه؟ بچه های خوب میبینه؟ مثلا میبینه که همه شما دندونای قشنگتون رو مسواک زدین، اتاقتون رو مرتب کردین، قشنگ غذا میخورین، وسائل بازیتون رو بعد از بازی میذارین سر جاش، به مامان و بابا هم کمک میکنین. وای چه چیزایی میبینه. کاش من به جای پنجره بودم. قربونتون برم، روی ماهتون رو میبوسم، شما هم دیگه لالا کنین. شب بخیر، خدا نگهدار.